Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Օրերս մայրաքաղաքի պատկերասրահում տեղի արվեստասերներին անհատական աշխատանքների ցուցահանդեսով ներկայացավ արմատներով արցախցի երևանաբնակ գեղանկարիչ, բեմանկարիչ Կարեն Գրիգորյանը։ Սա նկարչի երկրորդ ցուցահանդեսն է Արցախում, որը նվիրված էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձին։ Ասենք, որ առաջին անգամ 2010-ին ենք ցանոթացել նրա աշխատանքներին։ Ցուցահանդեսին ներկա էին նախագահ Բակո Սահակյանը, Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, պաշտոնատար Այլանդզին արվեստասերներ, լրագրողներ։ Կարեն Գրիգորյանը ծնվել է Երևանում։ 1977 թվականին ավարտել է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանը։ 1983-ին Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի գեղարվեստի բաժինը։ 1987 թվականից Հայաստանի Նկարիչների միության անդամ է։ 1989 թվականից Երևանի Հրաչյա Ղապլանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի գլխավոր նկարիչն է, որտեղ, ինչպես նաև Երևանի մի շարք այլ թատրոններում ձևավորել է տարբեր ներկայացումներ։ 2005-ին Հուլիոս Կեսար ներկայացման ձևավորման համար արժանացել է Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության Արտավազդ մրցանակի, 2008-ին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարչի կոչման։ Նրա կտավներում լույսի առատությունն ու երազային կապույտը առաջին հայացքից գրավում են դիտողին։ Մակրություն, թեթևություն, անարջային լուսաշող գույներ, որոնցով նկարիչը զրուցում է աշխարհի հետ իր լեզվով։ Նախընտրած գունային գամայում ճերմակի ու կապտաթույրի բոլոր երանգների շողամրցում է, որոնք չնայած առաջին հայացքից թվացյալ սառնությանը, դիտողին տեղափոխում են հույզի ու բանականության մշտենջենական բախման կիզակետ։ Դյուրընթերնելի չես անվանի նկարչի ձեռագիրը։ Ենթաշերտերը, խորհրդանշաններն ու այլաբանությունն առկա են գրեթե բոլոր գործերում։ Այս առումով անդրադարձ կտավը, որով բացվում է նկարների շարքը, յուրատեսակ բանալի կարող է դառնալ նրա արվեստի գաղտնարանները մուտ գործելու համար։ Շրջանակ կտավ հարթություններից մեկում տղամարդու կիսադեմ և ձեռք, իսկ մյուսում երկրագունդ հիշեցնող ներկապնակ, որի մեջ բեկվում են տիեզերքն ու երկրային կյանքը, բազմապիսի ու խայտաբղետ։ Այս հաղորդումը պատրաստելիս փորձեցինք ընտրել մի ձևաչափ, որը թույլ կտա ունկնդրին Կարեն Գրիգորյանի հետ մտովի շրջել պատկերասրահում, լսել նրա խորհրդածություններն արվեստի մասին, ծանոթանալ որոշ գործերի հեղինակային մեկնաբանություններին։ Մի խոսքով, անմիջական մասնակիցը դառնալ մեր միջև ցավալված զրույցի, որն սկսեցինք հարցից, ինչպես է սիրում նկարել, մտքով թե սրտով։ Նախ գլխով, այսինքն ինչ ես դու պատրաստվում անել։ Հետո պետք է անջատես ու ուղեղը, որովհետև ուղեղը այդ պահին չես անջատում, շատ ես ուղեղով անում։ Դա դառնում է մի քիչ չոր։ Իսկ ձերքին ինչ տեղ եք վերապահում մտքի ու սրտի միջև։ Վարպետությանը դուք նկատում եք։ Իհարկե, որտեղ ձերքով եք նկարում։ Այդ երեքը պետք է լինի, եթե այդ երեքը չկա, ինչ որ մի բան թերի ալ։ Դրա համար պետք է լինի սկզբից ուղեղը իմ կարծիքով, ընդհանրապես արվեստում, հետո պետք է լինի սիրտը, այսինքն զգայականը, եւ պետք է ունենա ձեր, որպեսզի այդ երկուսը համադրես եւ ստանաս այն ինչ որ կա։ Նկարիչներից ով է ասել, ինչքան շատ բան է կորչում աչքից դեպի ձեռքի ափը տանող երկար ճանապարհին։ Իսկապես այդքան շատ բան է կորչում։ Կարելի է ինչ որտեղ համաձայնվել այդ մտքի հետ, բայց ամեն դեպքում նայած ինչպես, ասենք լինում է, որ շահում է, որտեղ արվեստն ինքը իր մեջ բավականին մեծ անորոշության ու իմպրովիզացիայի հարցեր ունի, որ դու այսօր չգիտես ինչ կլինի, ինչ կարաս անես։ Եվ ընդառներ կան, որոնք որ քեզ տարելա ուշտեր։ Ուզում եք ասել, ընթացքն ինքն է որոշում նկարի ճակատագիրը եւ վերջնական տեսքը։ Ստեղծագործական պրոցեսը։ Նկարիչը արվեստագետ, ուզում են ռեժիսորը լինի թատրոնում, ուզում են դերասան լինի, սա իր խոսելու ձևն է։ Ինքը պետք է արձագանքի ինչ-որ պրոցեսների։ Նկարիչի համար սա է մեթոդը խոսեմ։ Ասենք պոետի համար դա բառերն են, համադրությունն է դա ամեն ինչը։ Թատրոնի դեպքում դա ներկայացումն է։ Այդ արանքում, երբ որ դու սկսում ես ասես, այնքան բաներ ա փոխվում։ Ես նկատի ունեմ, եթե դու ներսից ես ընդհանրենք մայրություն կամ ասենք Քրիստոսի հետ կապված ինչ-որ թեմա, ես դա չեմ ասում։ Արանքում գտնվող բաներ, որոնք որ լրացնում են դա, որովհետև ասենք դա 4 թեման է, հետո դու նկարում ես ու սկսում ա արդեն օգնող կամ խանգարող բաներ։ Նկարը կոչվում է տագնապ, ինչ տագնապներ, ինչ մտահոգություններ են ձեզ ուզում այսօր։ Մենք, քանի որ ես ծագումով Ղարաբաղցի եմ, եւ փոքր ժամանակ որ գալիս էի այստեղ, հնկահավամ լսել եմ Միսրի են ասում մեր գյուղում, ես հաշտապելի վախենում էի այս Միսրիից։ Ես երեխա ժամանակ իրանք այնտեղ ձեներ հանելով վազում էին մեր հետևից երեխիքից, դա ինքն տագնապն էր, սարսափն էր, ու այդ մանկական տագնապը ինձ հետապնդում է մինչև այսօր։ Այսինքն եթե մանկությունում դու ինչ-որ մի բանից վախեցել ես, դա անընդհատ քո մեջ է։ Պարզապես որ ես հիմա չեմ փախնում իրեն։ Եվ երբ որ ես մտածեցի, որ պետք է ինձ թեմա, երբ որ Հիսուսը պետք է գնա տագնապնա, չէ՞, երբ որ սկսում են կոտորել Հիսուսին, մանուկներին այդ գիշեր, իրենք փախնում են, գնում են Եգիպտոս, ես պետք է ցույց տայի տագնապը։ Ինչի՞ց են իրենք փախնում։ Իր հանկարծակի ինձ այդ մանկական այդ Միսրին շատ է տակքիր։ Միսրին բերեց, որ դա ամենը լավ տարբերակն է ինձ համար, դրյալ նկարի համար։ Ասենք դիտողի կողմից չնկալվելու վտանգ չեք տեսնում։ Չէ, բոլորովին ես եմ ասում, ստեղ ինձ համար կարևորը ի՞նչն է։ Կարևորը որ մարդը, որը մոտենում է, 3 րոպե կանգնի ու ինչ-որ մի բան զգա, որտեղ ինձ անընդհատ եւ ոչ միայն ինձ մոտենում են, ասենք նկարչեն, թե ասենք դու ինչ ես ուզեցես անում ասես, ինձ բացատրի։ Ես են ասում, քեզ համանում ես դու։ Ասում հա, շատ եմ համանում, ես ընդտածում եմ, որ ասես։ Խոսեցի։ Հնարավոր չէ բառը։ Հա, հիմա եթե ես բացատրեմ, կարող է քեզ խանգարեմ։ Դու ընկալում ես նից, ոնց որ դու կաս։ Ենեմ ասում, պայմանական ասելով սովորական հանդիսատեսը, աբստրակտ արվեստը անընդհատ ասում է, որ ինքը չի ընկալում։ Որովհետև ինքը անընդհատ սպասում է սյուժե։ Ինքը սովոր ռեալ, սովոր աչքը պատճենելու ուսանողություն։ Ինքը նայում է իրան հայելու մեջ, տեսնում է, ինքը դա էլ ուզում է տեսնել արվեստում։ Ու երբ որ ինքը ասենք չի տեսնում դա, չէ՞ որ նույնիսկ ոչ արվեստագետը ունի ենթագիտակցություն, ինչ-որ բաներ, որի համար անհասկանալի են, չէ՞, զգայերաններ, բաներ։ Հիմա ասենք նկարչությունը եկել է, չեմ ուզում ասեմ զարգացել է, դա սուտ է, եթե մենք զարգացման գագաթնակետը համարենք ինձ, բա Ռեմբրանտը որտեղ ա ուրեմն։ Արվեստը տենց չի էլի գնալով զը, արվեստը սենց է, մենք բարձր վերածնություն, հետո գահավիժում, հետո նույնիսկ բարձր չհասնող ինչ-որ մի բան։ Այսինքն ոչ թե գազոն, այլ անտառ։ Իրար կողքի այդ բավականին լավ ներդաշնակորեն ասում են, կարդիոգրամա, ասենք այսօր ծիրտս ուժեղախափում, վաղ մի քիչ, հիմա դրա համար ասում եմ 20-րդ դարի արվեստը ինչի գնաց այդ ճանապարհով, որովհետև միջև այդ ամեն ինչ արդեն արել էին։ Սուտ կլինի, որ ես փորձեմ Ռեմբրանդի հետ մրցակցել, չեմ կարող դա անել։ Կամ պատճենել, դրանով նոր խոսք չի ասի։ Առավել ևս։ Հիմա ես կարող եմ արդյոք Այգազովսկուն հետ մրցել, չէ, ինձ պետք չի։ Եթե ես ծով եմ սիրում, ուրեմն ես պետք է գտնեմ ծովի ուրիշ տարբերակը։ Այլ ոչ թե այն, ասեմ ես Այգազովսկիս լավ նկարեմ։ Դա արդեն անխուսափելիույն քեզ տանում է կորցանման։ Ինչու՞ արվեստագետ իր աշխարհ ընկալումն է բերում։ Տարածված կարծիք կա, որ արվեստը հայրենիք չունի, այսինքն իսկական արվեստը համամարտկային արժեք է։ Բոլոր տարերի, սկսած անտիկ շրջանից մինչև վերածնունդ, միջնադար և մեր օրեր, արվեստի բարձրաշեք գործերը հիացրել են մարդկությանը, անկախ երկրից ու ազգությունից։ Համաձայնելով հանդերձ պիտի փաստենք, որ եթե արվեստը հայրենիք չունի, ապա արվեստագետն անպայման ունի։ Մեր օրերում ստեղծագործող յուրաքանչյուր հայ արվեստագետ չի կարող անտարբեր լինել հայրենիքի ճակատագրի հանդեպ։ Կարեն Գրիգորյանի մի շարք գործեր նույնպես ծնվել են հենց երկրի քաղաքական բախտով, անցյալի ու ներկայի խնդիրներով մտահոգ և ապագայի տեսլականը առավել հաստատուն տեսնելու արվեստագետի կամքով։ Քաղաքային ծաղրացում, հեղափոխություն, դեպի ուր 1915 նկարների շարքը հեղինակը համարում է իր պատասխանը այսօրվա մեր հասարակության և արվեստագետներին հուզող հարցերին։ Անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության թեմայով արված 1915 գործին նկարիչը մանրամասնեց։ Միջև է չէի անդրադառնում, ասենք, այդ թեմաներին, որովհետև դա ինձ համար շատ դաժան է, որ ես դրան անդրադառնամ, բայց անցյալ տարի անբռնազբոս այդ տարի ամեն ինչ կարենման է, որ ես ինձ ուզում անեմ դա այդ թեմայով։ Եվ ես շատ ոչինչ, երկնային պտուղ, այսինքն սա մենք ենք, դեպքում մենք հայերս ենք։ Երևի նաև մարդիկ ընդհանրապես, բայց հատկապես հայերս։ Ես գիտեմ, որ մենք անընդհատ նայում ենք վերև ու սպասում ենք, որ պետք է միան մեծ խնձոր ընկնի, իսկ փոքր խնձորները, որ ոտի տակա, տրորում ենք ու գնում ենք, ու դարի շառնակ մենք չգիտես վերևի չի բան ենք սպասում։ Փոքր բաները շրջանցում։ Ինչն է լավ ասել, հաճախ զգտելով ավելի լավին մենք լավն ենք ասում։ Այսինքն ես խոսում եմ, եթե բնականաբար հասկացած, այն մեր երկինքնա, ինչ լավնա, եւ անընդհատ տարբեր մարդիկ փորձում են հաշտալ տարբեր ուղղությամբ։ Այս երկու նկարը ամենաթարմ նկարներն են։ Սրանք այս վերջին ապրիլյան եւ Սասնաթրերի պատմությունից անմիջապես հետո առաջացան։ Իմ մոտ, որ ես ապրի նկարը, ա ես պետք է ասեմ ձեզ։ Այսինքն ժամանակը միշտ արկա է ձեր ստեղծագործությունը։ 100%։ Ես արդեն հասկացել եմ ինչ է կատարվում, եւ ես ձեզ դա պետք է ասեմ, որ ես ինձ եմ մտած մեր մասին։ Այսինքն երկիրը նաե որ բոլոր տարբեր ուժեր իրենց կողմ են ուզում ձգել, ուզում են դինել, ուզում է տանի իր կողմը գտնելով բան եւ քարերը թափում է իր գլխին, բայց միևնույնն է, բան չեն միավորվում ու մի ուղությամ քաշտան։ Կարապախ էս գետինը եւ հա մի ուղությամ քաշտվել է։ Ինչ երեք ուղությամ եք քաշտում։ Միգուցե ուղությամ լավ կլինի, էլի։ Եվ սա քաղաքային զարգացում, այսինքն մարդ քաղաքում տերուտիրական նա, ես մեր ճակատագրերով ինքը ժանգլիրովիտանում, ընդ որում ինքն այուն դեր չի կանգնած։ Ու շրջապատելա իրան էլի մռայլ ծառացուներով։ Ծառացուներին ես աշտում եմ։ Իմ համար Չարլի Չապլինը դա սուպեր բան է։ Բայց կա նաև ծառացուի այլ տարբերակ։ Ծառացուն, երբ որ ինքը գիտի, որ ինքը ծառացու է, եւ չի խորշում դրանից, թանջար։ Իսկ այն մարդը, որը որ ծառացու է, բայց դա չի ընդունում, այլ դա սարսափել է։ Այս հատվածը մեր մասին է։ Ես ցենց եմ մտածում մեր մասին այսօր, մեր երկրի հեղափոխությունը դա խառնաշփոթ է։ Ընդհանրապես կողմ եք հեղափոխությունների։ Ոչ, բացարձակ։ Հեղափոխությունը ոչ մի լավ տեղ չի տանում երբեք։ Չի տարել։ Պատմականորեն ոչ մի լավ տեղ չի տարել։ Համենայն դեպս հետաքրքրել ահագին ժամանակ, այսինքն սպասելիքը չի արդարացել։ Հետո նորից մի ինչ որ ժամանակ հետո որոշ բացառության որոշ տեղերում հնարավոր է եւ դա ինչ որ հաջողություն բերելա։ Ցանկալի է որպեսզի չլինի հեղափոխություն։ Ցանկացած ասպարեզում, այսօր պատահի չի քաղաքական առումով լինի։ Այդ դեպքում ինչպես եք պատկերացնում հասարակության զարգացումը կամ առաջընթացին, ինչի հետ է կապ։ Էվոլյուցիայի եւ ըմբոստության, բայց ոչ հեղափոխության, ըմբոստությունը շատ կարեւոր։ Մենք չպիտի սպասենք, որ մենք մեկը ինչ-որ երջանկացնենք, մենք անընդհատ պետք է պահանջենք ու ըմբոստանանք, բայց մանը չհասցնենք նրան, որպեսզի ինչ-որ մի կույր մեզ տանի ինչ-որ տեղ, որը մեզ համար հայտնի չէ։ Շրջանակ, շրջանակի մեջ։ Այսինքն մենք այսպես կաղապարված ենք, թե դենց էլ կարելի ասել։ Այսինքն այն ինչ-որ մեր հասարակությունը անընդհատ ապրում է։ Եվ ես չեմ ուզում, որ բիզի դենց լինի։ Ես ինձ ասում ասենք, ով է դրանում մեղամոր, ինչի՞ց է դա լինում, դա այլ խնդիր է։ Բայց ցանկությունս իմ որպես մարդու, քաղաքացու, մտավորականի այն է, որ բիզի ցնցումներ հնարավորինս քիչ լինեն։ Առավելևս մեզ դա հարկավոր չի։ Ես մտածում եմ, որ եթե յուրաքանչյուրս իր գործը լավ անի, մեր մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես ուզում ասեմ, որ ոչ մի տար բար չի աշխատում, եթե ոչ ոք դրան չի գործադրում։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ եթե մենք ոչինչ չփոխեինք, եղածնել անեինք ոնց որ պետքա, հնարավոր է դա էլ բերեր ամեն ինչ, բայց մենք էդ էլ չենք անում։ Այսինքն դա ոչինչ չի դա, եթե դու չես փոխվել, դու չես պատրաստ ինչ-որ մի բան անելու։ Ասացիք Սասնաթրերից հետո է ծնվել այս նկարը, նաև շարքը, ասենք կոնկրետ այս երկուսը, նույնիսկ եթե շատ բանան են, կարող է թաց լինեն, այն աստիճան թարմ է, մնացած համեմատաբար բանը, սիրտը շճակում է, ես պետք է ասեի ինչ եմ մտածում ես ամեն ինչի մասին, եւ ça ասեցի։ Նկարելիս մտածում եք դիտողի մասին։ Չէ, ինչի մասին, որ ես չեմ մտածում, դիտողի մասին։ Իմ մոտ դա կնայք փաստա։ Եթե դու անում ես պատվերով, այդ նկարը չի ստացվում։ Իսկ դա ստացվում է պատվերով։ Դու ստում ես մտածել, ասենք, Պողոսը, Մարտիրոսը ինչ են ուզում քեզնից տեսնել։ Այս մարդը ընդհանրեն այդքան կրթություն չունի, բայց ես ունեմ ասել, որ ինքը հասկանա, դրանից հետո ինքը ինձ կարող է քան շանտա, չգիտեմ ինչ են, ուրեմն դու պրծած ես։ Դու պիտի նկարես այն ինչու նկարում ես ու մոռանաս այդ ամեն ինչը։ Ամեն անգամ իմ ընկերները, որ ինձ ասում են, Կարեն ջան, ինչի՞ մեզ մի նկար չես նվիրում, 20 տարի է իր գիտենք մի հատ նկար նվիրի, ասում եմ լավ, կնվիրեմ, միս ծնունդիդ կբերեմ։ Հետո ես ասենք ափսոսում եմ սատանեմ, որտեղ իմնա էլի, հետո նաև գիտեմ, որ ինքը դրա սիրահար է, չի, ասում եմ լավ, էլի մոտիկ ընկերսը շատ լավ տղա է, արի իր համար հատուկ նկարեմ։ Եվ ինչ եք մտածում, չի ստացվի։ Սկսում եմ նկարեմ, ասում եմ, այսպես անեմ, որ 100% հավան, ինքն էլ կինն է, երեխեքն են հարևաններն են։ Հիսո տեսնում ես իման չի ստացվում։ Բայց աշխարհի բոլոր մեզ նկարիչներն էլ պատվերով նկարում են։ Մնացել են նկարիչները, որոնք այդ պատվերը ոնց որ ես եմ ասում, տենց են կատարել, այլ ոչ թե։ Այս են կատարել սրտի օգնությամբ։ Չէ, Գոյայի օրինակը, չէ, Գոյան թագավորական ընտանիքին նույնիսկ մի սանտիմետր բան չէր արել, ասենք քծնելու տարբերակ, ոնց ասենք, կար այդ թագուհին դցել նկարելա, ոնց կար այդ թագավորը փորը ցցած։ Դրա համար ինքը հանճարա։ Ձեզ թվում է ինձ ոչոք ուրիշը չի նկարի, այնքան է նկարը պրադոյում թագավորական տանիքը լիքնա, բայց նա մնացել այն, որովհետև ինքը չի դավաճան է իրան, ու տենց է հարկավոր, նա միշտ չի որ ստացվում։ Անցանք նորից զգայական աշխարհ, այսինքն երազներ, չգիտեմ, թատրոն, սեր, բնականաբար անպայման 100%։ Եվ տարբեր դրա դրսևորումները, դիեզերքի հետ կապված, կին տղամարդ, գենաց ծառ, ինչը ինձ համար նաև կոնկրետ քրիստոնեության հետ առնչություն ունի, Մարիամի, Քրիստոսի ծննդյան։ Սովորաբար արվեստում գերիշում են կանայք, այ որտեղ որ գերիշում են ու հալալա, իրանց դա կանայք, նկարում են հիմնական տղամարդիկ, նկարում են հիմնականում կանանց։ Հիմա ես անընդհատ որ նկարում, ես էլ եմ նկարում Մարիամին, մայրություն, այս անգամ ես ասեցի, ասի, ես էլ եմ սիրում երեխին, հասկանու՞մ ես ուզում եմ պապան էլ գրկած երեխուն բերի, չգիտեմ ուր տանի։ Դες բան առաջացավ, ես ասացի, ես նկարելու եմ այդ տարբերակը։ Հետո միշտ չի որ ուշադրություն դարձրեք վերնագրերին։ Ուտե վերնագրերը հաճախ վերնագրերը չեն այդ ուսումը օգնում է նկարը հասկանալու։ Վերնագիրը հնարում ենք մենք, ինչի համար։ Այսինքն երբ որ ես նկարում եմ ու ես մենակ չեմ, որ մարդը նկարում է ինքը այնուամենի թեման ունենալով, միշտ չի էլի որ խորանում այդ վերնագիրը։ Հետո երբ որ պետք է լինի ցուցադրել, պետք է անու վերնագիրը գրել, ուսումը չկտնել այդ վերնագիրը։ Կարող եք թողնել ամ վերնագիր։ Ոճը, որի մեջ աշխատում եք, սա բոլորովին նոր ինձ համար ոճ ու տեխնիկա է։ Ինչպես է կոչում, ինչպես է քանդվում։ Չգիտեմ, որովհետև ինձ համար էլ սա նորի, ես ինչքան հասկանում եմ, ես չեմ տեսել, որ որևիցը մեկը, ասենք, տենց աշխատի, ոչ Հայաստանում, ոչ չգիտեմ, ու կարող է ես շատ մեծամիտ բան ասեցի այս անգամ, բայց ես դրա անունը չգիտեմ, սովորաբար ասում են սա կոլաժա։ Բայց ես կարամ ասեմ, որ սա ունի կոլաժային էլեմենտ, բայց անբաններ կոլաժ չի կարելի, այն պարզ պատճառով, որ կոլաժի իմաստը կայանում է նրանում, եւ եթե վերցնում ենք ասենք հայտնի կոլաժիստներին, ասենք նույն Փարաջանը ինձ համար, ինքը վերցնում է արդեն իրական բաները, փետուր, չգիտեմ, շլյապա, ջարդացի, չգիտեմ, իշտիկնիկ, ինքը դա համադրում է։ Ստեղ ես գրեթե ոչ մի բան իրական գրեթե չեմ օգտագործում։ Ես սա ինքս եմ սարքում կոլաժային էլեմենտներով, դարձավ հեղինակային գործ։ Խառս տեխնիկա, տենց են ասում, մի քիչ բաթ բառը, խառ բառը հատկապես։ Ես նկարում եմ յուղաներկով, տեմպերայով, այսինքն եթե ես նա նկարում եմ եւ ուզում եմ սա նկարեմ, ինքն էլ թելադրում է, թե ես ինչով իրան նկարեմ։ Ես թատրոնի նկարիչ եմ, ես գործ ունեմ նյութերի։ Իշեմ, որ ասենք գծում եմ, հետո դա պիտի դառնա դեկորացիա, այսինքն լիքը նյութեր, ինչ ասես։ Եվ եթե որ ես այդ նյութերի հետ աշխատում եմ, ես ասենք ինչ-որ բան էին կտրտում դեկորացիա սարքելու համար, հետո նայում եմ ոտերի տակ, տեսնում թափոնը ոտերի տակ է, ու մեկ ես նայում տեսնում եմ այնտեղ այդ թափոնի մեջ ձկներ, չգիտեմ ինչ։ Նյութը ինձ սկսում է թելադրել բաներ, իմ երևակայությունը սկսում է արդեն այդ ուղղությամբ անել, եւ եթե ես աշխատում եմ, ասենք երբանում եմ, արդեն դա ինձ գրավում է, դեռ արդեն ճանապարհ եմ ասում։ Այսօր բեմանկարչի աշխատանքը էապես կամքանապես ժամանակի հետ փոխվում է, որովհետև թատրոնը պայմանականությունների արվեստ է, եւ այսօրվա թատրոնը հատկապես կարող է, ասենք, Ռոմեո խաղալ ջինսով, այս դեպքում բեմի ձևավորման կամ նկարչի անելիքը այստեղ ինչպես եք ընկալում եւ ինչպես եք կարողանում ինքնադրսեւորել։ Խնդիր, մի հատ չափանիշ կա, մի հատ խնդիր կա, իհարկե մի հատ չի, բայց ամենամեծ խնդիրը նա համոզիչ լինելու։ Եթե դու համոզիչ ես դա անում, ուրեմն դու իրավացես, դու հաղթել ես։ Իսկ համոզիչ լինելու համար իր բաղադրիչներն ունենում։ Այսինքն դու այնքան պետք է պրոֆեսիոնալ լինես, այնքան պետք է տեսած լինես, այդ ձեր ասած տարբերակով, ով է խաղաց ջինսով առաջին անգամ, լավ ա եղել դեպտենս, բեմադրություն ինչպես ա եղել, ինչ հարց ենք մենք դրանով լուծում, արդյոք հանդիսատեսին դա հետաքրքիր է այսօր։ Չէ՞ որ մենք որպես ունենք Շեքսպիր, մենք այդ նման ջինսերով ենք արել Հուլիոս Կեսարը, եւ դրա համար ստացել ենք պետական մրցանակ Դափնեկիր։ Ժամանակակից բանի մասին ենք խոսած, մենք էթնոգրաֆիկ ներկայացում չենք պատրաստվել։ Աշխարհը հիմա գնում է, դա էլ կարելի է, ով ասում չի։ Ես եւ ռեժիսորը, երբ որ հանդիպում ենք, մենք ասում ենք, ինչ ենք ուզում մենք անել։ Արի մենք բեմադրենք Անուշ, տենց էթնոգրաֆիկ, թող բոլորը լինեն այն ժամանակ բա եւ այն եւ այն, տենց անենք, ասում ենք, հա լավ բան է, անենք, Մարդնորություն չի լինի։ Կապ չունի։ Մենք պետք է պայմանավորվենք ու հասկանանք ինչ խնդիր ենք մենք ուզում բանանանք։ Այդ պահին ինչ ես ուզում դու ներկայացնել եւ ինչպես եւ համոզի՞ ես արդյոք ինչ խնդիր ես դու։ Ասում կարելի է նենց խնդիր, այսինքն չմերժել ոչ մի բան։ Հիմա մենք տենց արեցինք։ Եվ եթե մեզ համանեցին եւ դա մենք տարանք Շեքսպիրյան փառատոններ ընդեղել մեզ գովեցին եւ նշանակում մենք համոզեցինք։ Հետո աշխարհ արդեն գնացել այդ ուղությամբ։ Նույնիսկ ոչ միայն ասենք շորերի առ Երասաններն արդեն ուրիշ ձև խոսում։ Հիմա գրեթե ոչ մեկը գրին չի օգտագործում, մորուք չի կպցնում, չէ՞։ Ասենք լյուր արքան կարող է խաղա սափրված մեկը գլուխը, չգիտեմ ինչ, այնինչ մենք գիտենք, որ նույնիսկ նկարագրության, որ լյուր արքան, ասենք երկարամաս, բայց ո՞նց է հետաքրքրում, եթե ինքը համոզի չի խաղաց։ Չի հետաքրքրում։ Իսկ եթե համոզի չի խաղաց, կամ հակառակը, հետևել է այդ ամեն ինչին, բայց դա ծաղելի է եղել, ո՞րն ավելի լավ։ Պետք է լինի միայն մի չափանիշ, լինել համոզիչ։ Եթե համոզիչ ես, ուրեմն դու հաղթող ես, եթե համոզիչ ես, այդ պահին դու պարտվել ես, որովհետև կարող է տարբերակ լինի, ասենք սկզբից էս սերին դի համար համոզիչ չլինի, հետո համոզիչ դառնա։ Բարեկամներ, մեր հաղորդաշարին հատկացված եթերաժամը սպառվեց, իսկ գեղանկարիչ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Կարեն Գրիգորյանի հետ մեր զրույցի շարունակությունը կարող եք լսել անդրադարձի հաջորդ թողարկմանը։ Հաղորդումը պատրաստել է մոնտաժող Դարիկ Ովոսկանյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը։ Կհանդիպենք։